Unutmayınız ki, Evrensel Medeniyet Kulesi hiç şüphesiz fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin omuzlarında yükselecektir. Bu anı yazısı vesilesiyle ebediyete intikal etmiş meslek büyüklerimizi ve şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Görevleri başındaki arkadaşlarımıza da meslek hayatında nice başarılar dileğiyle, selam ve sevgilerimi sunuyorum. 2018. Ali Rıza Atasoy, eğitimci şair yazar. Bitti.